poate ar fi și vreau. Vine la mine, dar totuși cu rostul cuvenit. Și de asemenea, domnul profesor, practic pentru convertarea domnului sale. Bineînțeles că aici, cred că numai cu tema domnului director Adalu putem avea o discuție de o zi. Ce puțin de o zi? Ce puțin de o zi? Eu am avut doar un astfel până la urmă. Noi facem aici, și mod foarte concentrat, cu imagine, secvență. Dar, mă rog, nu știu cu atâta până la urmă, dau cum e simplu care nu dau cumva. Nu știu cum să arăt, nu mai haide și la București, să știu. Dar știu alte strâmbe. Acum, curios sunt, vedem cât accesează din afară informația și cât din nou facem un raport. Probabil că există o inițiativă mai mare din afara țării decât din țară. Și asta e o drama cu tine românești, probabil cercetarea după 90, râdem, este de dedeluși. Noi spunem că facem investii în guvernele, sunt de-a dreapta, centrul, dar e brăpări, frate. Mă aveam cu un fost de cană la Comandantul București, acolo nici la decan, și înainte și după, dar a rămas o inimă. Pentru mine, ce a zis el, cât investesc americani în cancer. În cancer, e vorba de cercetare. Cât bugetul Franței, zicea, un doctor care știa nimeni, cât bugetul Franței. Nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă cifre. Aici, vorbim la 0,58, 0,56. Prin cultură, prin cercetare și prin învățământ, prin educație, de fapt, o țară foarte mai mare înainte. La noi se coboară. Deci, avem niște chestii foarte, o imagine foarte clară. Și nu avem în istorie. Dar de Europa. Ne demonstrăm că sunt de cineva, vrem investind la aceste două chestii, cultură și educație. Contra, ne mergem înapoi. Uitați-vă la cifră, buget 0,6% și la plin amățământ. Că-i strâng la pietrea la profesor, vrem la 10,6%. Și cât vine la profesor. Și nu mai trebuie detalii, că n-ai răs. Nu, dar pe bază de fapt, da. Uitați ce se întâmplă, vedeți că mie nu trebuie să fac lucrurile. Eu n-am intrat în învățământ, eu am rămas în cercetarea științifică din 78 până astăzi. Sunt cercetător științific cum? Echivalent cu profesor universitar la dumneavoastră, în învățământ. Dom'le, și aici este o problemă. Eu, ultima dată, am fost atacat, v-am spus că în ultima lună sunt așa focusat, nu știu, o să aflu în curând, dar nu e prima dată, am fost frumos. Că am înțeles în ultimii 5 ani am cumpărat 1 milion de euro carte de patrimoniu. Nu există statistica, bibliotecile metropolitane au o secțiune separată în IFLA. Metlipsă, nu știu. Există o statistică Metlipsă. Și puteți vedea acolo bugetul Budapestei, ca să nu vă duc la Paris, la New York, la nu știu unde. Budapesta are 30 de milioane euro buget anual, eu am 3 milioane, din care 65%, 70% înseamnă personal. Sunt atacat că am bugetul mai mare de 100 de ori comparativ cu Academia Română sau cu Național. Nu mă interesează. Eu am o lege și fiecare cum știe să-și negocieze bugetul. Asta da. E altă discuție. În sfârșit, asta ca să vorbim despre mentalitatea românească, domnule. Aici suntem. Dacă mergem cu această mentalitate înainte, viitorul nostru nu mai are nici 50 de ani. Doi. V-am spus că sunt după Viena, întreg Budapesta, domnule. Budapesta cu 30 de milioane e întrecută cu 3 milioane de către mine. Cum? Printr-o strategie simplă. Spre că eu am avut discuția și la Paris în 2001. Că am spus, deci, eu merg un transfer de competențe. Pentru că am început prin Așocală. Am început discuția cu ei, că mi-am venit aici și nu vă cer bani. Pentru că la porțile Parisului toți sunt cu bani. Toate țările francofone, maghrebiene, toate astea vin să ceară bani la Paris. Și am vrut să-i șocăți așa. Doi, a doua așa, dar cu domeniu. Ce transferul de competențe, dar nu o copiere totală a modelului. De exemplu, digitalizarea în Franța și în tot Occidentul, și în Ungaria, din păcate, este externalizată. Externalizarea te duce la 1,52 euro per pagină. Vă dați seama, noi avem vreo 10 milioane și ceva de pagini numai impresă, cine îți dă 20 de milioane de, 40 de milioane de euro ca să digitalizeze? Și atunci a spus, domne, eu îmi cumpăr, îmi fac propria bază, îmi cumpăr scannerele, îmi formez personalul meu și acum, sigur că în 2001 eu nu puteam să prevăd criza. Acum am un ritm mai mare ca în Franța. De ce? Pentru că eu am scannerele mele, am personalul meu care e legat de vie, că asta e legământul lui Mihai, nu mai poate să plece nimeni nicăieri, salariile sunt mici și prețul meu pe pagină este 0,20 de euro. Și așa reușesc să... Deci sunt soluții dacă vrei să faci. Eu știu, îi aveți dreptate. Asta este bugetul. Dacă știți că asta se spune, dacă mi-am zis, stai ce vreau, m-am luat ce. Asta este realitatea, să știți. Nu sunt mai mulți saci. Vorbesc de bugetul central. Suntem o țară săracă. Trebuie să găsim soluții. Faptul că am distrus institutele de cercetare, m-am distrus și cu data de acolo, după mine, înseamnă cea mai mare pierdere pe care a avut-o România în istoria asta. Chiar România în 2020.